Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 13 lutego, minęła 14. Benjamin Filip zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie policja o okolicznościach wypadku w Oświęcimiu, tragiczny bilans lawiny we francuskich Alpach i głos wiernych słuchaczy. Ja słucham akurat takiej wyjątkowej rozgłośni, czyli Trzeciego Programu Polskiego Radia, i to słucham już ponad 40 lat. O Światowym Dniu Radia za moment. Nieznajomość sygnałów, jakimi posługują się kolumny pojazdów uprzywilejowanych, mogła doprowadzić do wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Tak twierdzi policja. W piątek wieczorem z opancerzonym Audi, którym podróżowała szefowa rządu, zderzył się Fiat Seicento. Policjanci na miejscu przesłuchali 21-letniego kierowcę, który miał się przyznać do spowodowania wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że rządowe samochody miały oznakowanie i dźwiękowe, i świetlne. Zdaniem niektórych świadków kolumnę było tylko widać, ale nie było jej słychać. O szczegółach Paweł Pawlica. Według ustaleń policji po przesłuchaniu 22 świadków, w tym funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, wynika, że pierwszy i ostatni pojazd jechały na sygnałach niebieskich i czerwonych. Takich sygnałów używają samochody otwierające i zamykające kolumnę, w której wszystkie pojazdy są uprzywilejowane. Kierowca Seicento przepuścił tylko pierwszy samochód, wyjaśnia młodszy inspektor Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Kierujący Fiatem w pewnym momencie skręcił, chciał zjechać w drogę tam przyległą. No i zderzył się z pojazdem pani premier. To był drugi pojazd w składzie kolumny. Według przepisów drugi pojazd, którym jechała premier Beata Szydło, nie musiał mieć już specjalnych oznakowań. Wiem, że miał też sygnały świetne, ale to szczegóły postępowania. Natomiast to teoretycznie nie musiałby mieć żadnych sygnałów, bo był właśnie w środku kolumny. Policjanci przypominają, że pojedynczy samochód uprzywilejowany używa tylko niebieskich świateł ostrzegawczych. Niebieskie i czerwone zawsze oznaczają, że mija nas kolumna. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dziś śledztwo w sprawie wypadku w Oświęcimiu oficjalnie wszczęła prokuratura okręgowa w Krakowie. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego, która przewiduje zaostrzenie kar za wyłudzenia VAT w przypadku fałszowania faktur dotyczących towarów lub usług o wartości ponad 10 milionów złotych. Przestępcom będzie groziło do 25 lat więzienia. Jeśli kwota będzie przekraczała 5 milionów złotych, kara wyniesie od 3 do 15 lat więzienia. Ustawa wejdzie w życie 1 marca. Lawina w Tignes we francuskich Alpach porwała 8 narciarzy i przewodnika wysokogórskiego. Prawdopodobnie grupa jeździła poza szlakiem. Co najmniej 4 osoby zginęły, 5 wciąż jest poszukiwanych pod śniegiem. Rosja oburzona próbami rakietowymi Korei Północnej. W specjalnym komunikacie rosyjskie MSZ nazywa działania Pjongjangu wyzywającym nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ. Armia północno-koreańska wczoraj przeprowadziła udaną próbę wystrzelania rakiet bliskiego zasięgu. Japonia, Stany Zjednoczone i Korea Południowa zażądały pilnych konsultacji międzynarodowych w tej sprawie. W Rosji zareagowano równie nerwowo jak w krajach graniczących z Koreą Północną. Moskwa już wielokrotnie apelowała do władz północno-koreańskich o zaprzestanie prób jądrowych i rakietowych, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla rosyjskich terytoriów i powodują wzrost napięcia w regionie. W swoim komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej apeluje do społeczności międzynarodowej o zachowanie zimnej krwi. Resort stwierdza, że nie ma innego wyjścia jak tylko podjęcie prób rozwiązania problemu na drodze polityczno-dyplomatycznych negocjacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Artykuły spożywcze zebrane w ramach akcji Rodacy Bohaterom trafiły do polskich kombatantów na Kresach Wschodnich. Zbiórka darów była prowadzona m.in. na Podkarpaciu. W całym kraju koordynuje ją Stowarzyszenie Odra Niemen. Transport paczek dotarł m.in. do Mołdawii, informuje Krystian Fila, który pojechał z darami na wschód. Jechaliśmy ponad 20 godzin do miejscowości Suczawa, to jest na wschodzie Rumunii, do domu polskiego, gdzie złożyliśmy ponad 2 tony darów, które docelowo dalej zostały zabrane przez środowisko polonijne i przekazane Polakom do Mołdawii. Paczki trafiły też do potrzebujących na Ukrainie, Litwie i w Białorusi. W zbiórkę darów dla Polaków na wschodzie zaangażowali się członkowie grup rekonstrukcyjnych, żołnierze, harcerze i uczniowie. Na Podkarpaciu zebrano ponad tonę artykułów spożywczych, w całym kraju 23 tony. A na koniec jeszcze Światowy Dzień Radia. To ono było pierwsze i dla wielu wciąż jest najważniejszym, a czasem i jedynym źródłem informacji czy rozrywki. Telewizora od prawie dekady z wyboru nie ogląda Iwona Kaczmarska. Radia słuchali jej dziadkowie i rodzice, a teraz jej towarzyszy ono każdego dnia. Radio to jak domownik. Tak, może to trochę dziwne, ale włączane jest w momencie, kiedy wstaję, wychodzę do pracy, wyłączam, potem wracam i znowu jest włączane. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. W tych latach szkolnych, całe wakacje oczywiście, jak myślę, że chyba cała Polska słuchałam także Lata z Radiem, to była Trójka na zmianę z Jedynką. Trójka. Program trzeci. Ja słucham akurat takiej wyjątkowej rozgłośni, czyli trzeciego programu Polskiego Radia. I to słucham już ponad 40 lat. Za co bardzo dziękujemy i oczywiście do słuchania Trójki zapraszamy. Pogodowo dziś Polska podzielona na pół, w zachodniej części sporo pogodnego nieba, we wschodniej więcej chmur, ale są też przejaśnienia. Na termometrach od minus 4 stopni w Suwałkach, minus 3 w Warszawie i Rzeszowie, 2 poniżej 0 w Katowicach, 0 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Kochana, jest tak. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny. Jak ja kocham walentynki! Włączamy niskie ceny Media Expert! Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Aż tyle? I więcej! Więcej! I jeszcze więcej! Tylko za tyle? I taniej? I jeszcze taniej? Tak! Już teraz w tygodniu XXL w Lidlu. Filety z piersi kurczaka tylko 11,99 za kilogram. Tak, tylko 11,99. A na łęczowianka niegazowana 1,5 litra. Tylko złotówka za butelkę przy zakupie 6 butelek. Jedynie 1 zł. Tydzień XXL. Jeszcze więcej. Jeszcze taniej. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Halo? No stary, dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny, no! To strzała! Amora! Niskie ceny Media Expert. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Światowy Dzień Radia. Le 13 février est la journée mondiale de la radio. Nous nous joignons à l'UNESCO pour célébrer la radio et la manière dont elle façonne nos vies. Comme elle nous informe, nous divertit et nous donne une voix. Pour plus d'informations, visitez la page internet de la Journée de la Radio. Journée mondiale de la radio 2017. La radio, c'est vous. Światowy Dzień Radia. Je ne regrette rien. 8 minut po 14. W donacji trójki. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy nowy tydzień i to w Światowym Dniu Radia. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Zapraszamy do 15. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Let's go! is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Stay tuned for more rock and roll. 1980 rok, zespół The Ramones, płyta End of a Century i sam początek Do You Remember Rock and Roll Radio. Myślę, że o radiu tych piosenek można by zebrać tyle, żeby stworzyły się no, liczne audycje, nie tylko jedna czy sześć na przykład, ale tak z 20 audycji tu kilkugodzinnych na ten temat. No dzisiaj spróbujemy taki ekstrakt sobie wyciągnąć do godziny 15. Ramones zaczęli z 1980 roku plus 36 lat, to jest 2016, w związku z tym z ubiegłego roku coś. Day. Teraz zamówię Państwa do może trochę nietypowego zachowania, jak na godzinę 14 minut 3, minut 16, chciałem powiedzieć minus 16, to w związku z zimą, minut 16. Proszę spróbować zrobić to, o czym mówią m.in. słowa następnej piosenki. Dance, dance, dance to the radio. We'll be right back. później wspominał to Peter Hook, jedna z naszych pierwszych tak wielkich piosenek. Transmission, Radio Like Transmission, Joy Division w tonacji trójki. Mieliśmy swego czasu takie małe święto związane z radiem. Tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zresztą tych świąt było mnóstwo, ale może ktoś z Państwa jeszcze pamięta, co się stało 27 października 2000 roku. To wrócimy do tego za 4 minuty. All programs. This is a radio crash from pirate satellite, orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Cuban army surplus or refusing of the lights. This is radio crash from pirate satellite. Is an urban Vietnam giving deadly exhibitions of murder by napalm. This is Radio Clash i wiadomy zespół. Był 27 października 2000 roku. Okazało się, że zespół z Węgier wraca do swojego kraju, czyli do Niemiec, przez Polskę. No i szybka linia telefoniczna. A może byście tak przyjechali przez Warszawę? No i przejechali przez Warszawę, przez studio imienia Agnieszki Osieckiej i zostawili po sobie między innymi taką piękną pamiątkę. The next song is about something that seems to be forgotten, especially in the country where we come from. And it's not about TV, it's not about internet, it's about something very old. It's about something that gets something to do what we're doing here right now and the place we and you are right now. It's about the radio. It's about a fictive radio station where people got the music they really want. Or sometimes they're just words that help. It's called Radio Orchid. There's an old lady living in an old house. Since her husband died, she hasn't been out. She lives in her own world with her own little nightmares. When she stopped counting the days. Husband's legacy. She does her own show, 10 hours a day. Plays poems and listens, lets feelings run free. Helps people talk their pain away. So if your world falls down, can see the light of day. Call a station today. This is Radio Orchid, listen and try. To all the others that suffer and die. This is Radio Orchid, listen and cry. Take your lonely heart and let it fly. Take your lonely heart. Take your lonely heart. She's solving the problems of millions and millions. But who solves hers? The old lady gets older, still lives in her own house. But when she dies, we all live alone. So if your world falls down, you'll see the light of day. Call a station to. Radio Orchid, listen and cry. To all the others that suffer and die. This is Radio Orchid, listen and cry. Take your lonely heart and let it fly. Take your lonely heart. Take your lonely heart, boy. See the light. listen to the radio. Listen to the radio. Yeah. Radio Orchard, yeah. Radio Orchard. Radio Orchard, yeah. Thank you very much. To my dziękujemy jeszcze raz. Chyba największą niespodzianką tego koncertu był moment, w którym Kai Wingenfelder w pewnym momencie powiedział, wtedy jeszcze nie było krzeseł w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Publiczność przeżywała taki koncert na stojąco i on w pewnym momencie powiedział, no powiedzmy w drugiej części koncertu występu, a teraz chcielibyśmy przejść całym zespołem tam do środka. Zrobicie nam miejsce? I to mniej więcej tak trochę było jak przy ognisku, że oni siedzieli z instrumentami akustycznymi, publiczność naokoło zespołu i kontynuowali występ. Fury in the Slaughterhouse, 27 października 2000 roku. To było już 17 lat temu prawie. Taki właśnie prezent dla Trójki, dla naszych słuchaczy. Radio Orchid, this is Radio Orchid, listen and cry. I tak dalej, i tak dalej. Za 28 minut, godzina 15, będę jeszcze miał dzisiaj dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na kolejny znakomicie się zapowiadający koncert. Tymczasem R.E.M. był ich pierwszy singiel, pierwsza połowa lat 80. R.E.M. Później debiutancki album, no ale wszystko się zaczynało od tej właśnie piosenki Radio Free Europe. Tymczasem Mr. Elvis Costello. Płyta dobiega 40 i świetnie się ma. Drugi album Elvisa Costello zespołu The Attractions, This Is Model. No i Radio, Radio. Taki ładny epilog całości. To teraz tak, 20 lutego, czyli w następny, najbliższy to nie, bo to dzisiaj jest poniedziałek, ale w najbliższy, następny poniedziałek, 20 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Organek. To będzie koncert i uroczysta premiera teledysku do utworu Czarna Madonna w reżyserii Jerzego Skolimowskiego, ze zdjęciami Adama Sikory i w roli głównej w tym teledysku Kora. Bardzo proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego, 22 i 7 trójek jest do Państwa dyspozycji i oczywiście wejściówki również. To teraz taka kanonada na gitarze. Mr. Alex, Live Song zacznie. We'll be right back. Specjalnie radiowy to zespół nie był nigdy, ale myślę, że nie to się najbardziej liczy. The Spirit of Radio, duch radia, zespół Rush. Mimo to, no zwłaszcza rok później po wydaniu tej piosenki na płycie Moving Pictures zdobyli światową sławę, już nie mówiąc o koncertach, które grają, bo to są prawdziwe spektakle. Dzisiaj tak pomyślałem, że nie może ich zabraknąć, skoro to Światowy Dzień Radia i gramy piosenki z radiem w tytule. Kolejna płyta. Oto dlaczego Bóg stworzył radio. Tak jest zatytułowana. Capturing memories from afar.

Nic się nie pokręciło, nic się nie zepsuło. Tak jest w piosence, tak zostało to zarejestrowane. Charakterystyczny radiowy sygnał jeszcze na koniec. Shakespeare's Sisters, czyli Hello, Turn Your Radio On. To właściwie takie hasło i na dzisiaj, i na wszystkie inne dni. A niech będzie dla trójki. I niech mi ktoś teraz powie, że radio to nie najbardziej intymne medium, jakie kiedykolwiek zostało wymyślone. Tak jest i tak było i tak będzie. I już. Mam oczywiście jeszcze kilka płyt ze sobą, które zostały, bo niecały ten ekstrakt, który planowałem dzisiaj zaprezentować, udało się go zaprezentować. Jeszcze na przykład jest Radio Waves Rogera Watersa, jeszcze jest Radio Song zespołu R.E.M. z płyty Out of Time, jeszcze jest Capital Radio grupy The Clash w wersji koncertowej. Może za tydzień się z tym spotkamy i zrobimy sobie takie przedłużenie jeszcze tego święta radiowego, czyli Światowego Dnia Radia, który dzisiaj. Proszę ciepło pamiętać i myśleć o trójce. I jeszcze zaproszenia, bo przez kilka minut Piotr Kordaszewski jest do Państwa dyspozycji. Organek 20 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie uroczysta premiera teledysku do utworu Czarna Madonna. Nowy teledysk z tej właśnie tak zatytułowanej płyty w reżyserii Jerzego Skolimowskiego ze zdjęciami Adama Sikory i z Korą w roli głównej. Dziękujemy, papa. Autopromocja. Patron zakochanych? Święty Walenty. To było łatwe. Obrońca przed ciężkimi chorobami? Święty Walenty. Patron chorych na epilepsję? Święty Walenty. W Polsce czczony jest od setek lat. Jego relikwie znajdziemy w kilku polskich kościołach, m.in. w Lublinie, Krakowie czy niewielkim Chełmnie. Są także w Bieruniu. I właśnie do tego śląskiego miasta zapraszamy Państwa w Walentynki. Trójka wraca do korzeni. 14 lutego w porannym i popołudniowym zapraszamy do Trójki relacje z Bierunia. Magdalena Karczewska i Mariusz Krzemiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie telewizory z rabatem Wojtecha. Aż do 18% taniej. Na przykład Samsung 60 cali Ultra HD z technologią Quantum Dot. Klasa A+, taniej o 780 zł. Saturn, technologia tak ma. Nazywam się Katarzyna Bal i jestem technologiem. Wiem, że nie wszystkie magnezy są takie same i gwarantuję, że Neomag Forte jest wysokiej jakości. Do jego produkcji wybierane są wyłącznie przebadane surowce. Wytwarzanie suplementu diety Neomag Forte odbywa się w takich samych warunkach jak produkcja leków. Neomag przechodzi też rygorystyczną kontrolą jakości. W efekcie powstaje produkt o znakomitej bioretencji. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez.